أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาพูดคุยกันต่อในอายะในอัลกุรอานที่ได้ชื่อว่าเป็นอัลดอมุอัลอายะก็คือเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานที่พวกเราประทานมาให้กับมุสลิมหรือว่าประทานให้กับมนุษยชาติทั้งมวลอายะตุลกุรซีครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูพี่น้องที่รักความเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดไปแล้วว่าในแอปกุรซีเนี่ยนักวิชาการได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด10วรรคด้วยกันแล้วเราก็คุยกันในวรรคที่5ก็คือมันซัลลซียัชฟะอินดะฮูอิลลาบิอิซนีแล้วใครกันเล่าที่จะสามารถออกหน้าแทนคนอื่นต่อหน้าที่ของอัลลอฮ์ได้นอกจากว่าพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องให้อนุญาตเขาก่อนให้เขาสามารถออกหน้าแทนได้อย่างที่คุยกันอย่างที่เรียนไว้ครับพี่น้องว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในเรื่องของเส้นสายหรือว่าในเรื่องของการที่เราอยากให้มีใครสักคนช่วยเหลือเราเวลาที่เราประสบกับความยากลำบากหรือเวลาที่เรานั้นอยากจะได้ความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนคือจะเป็นผู้ศรัทธาจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะเป็นคนไทยคนจีนคนที่ไหนก็ตามเหมือนกันหมดก็คือการที่รู้สึกว่าตัวเองได้มีอภิสิทธิ์หรือว่าได้มีคนมาช่วยออกหน้าแทนเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีในระดับนึงซึ่งการออกหน้าก็มีที่ออกหน้าในสิ่งที่ดีกับออกหน้ารับในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อย่างที่พวกเราได้คุยกันครับว่าในเรื่องของการออกหน้าเนี่ยในดุนยาไม่ว่าเราจะต้องการในสถานการณ์ใดแค่ไหนก็ตามจะไม่มีสถานการณ์ใดที่เราจะต้องการมากยิ่งไปกว่าในวันเกียมะในโลกหน้าในวันที่ว่าภายหลังจากที่เราเสียชีวิตภายหลังจากที่เราผ่านชีวิตในหลุมฝังศพภายหลังจากที่ว่าเราต้องมาลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเมื่อถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพเปลือยเปล่าในสภาพของวันนั้นน่ะเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัวโดยที่เมื่อเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเราเห็นความสามารถในการสร้างของพระองค์เมื่อเราเห็นความน่าสะพรึงกลัวเวลาที่พวกลอสุบาตราโกรธกิ้วเมื่อนั้นครับธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอยากจะมีใครสักคนที่มาช่วยออกหน้าแทนเขาอยากจะให้มีใครสักคนที่ว่าช่วยมาเป็นตัวกลางระหว่างเขากับพวกลอสุบาตราเพราะเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแน่ๆนั่นแหละครับคือช่วงที่คับขันที่สุดของมนุษยชาติเดี๋ยวเรามาดูอัลกุรอานครับแล้วเราจะเห็นภาพที่พวกลออธิบายให้เราฟังถึงความน่าสะพรึงกลัวในสภาพกับวันเกียร์มะไม่ว่าจะกับผู้ศรัทธาหรือกับใครก็ตามแต่มันเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัวครับผมก็ขอตอบสลามคุณอานัสอุปมาก่อนนะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณวัสนานะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องท่านใดสลามมาทางอื่นผมเห็นข้อความขอมาฟด้วยนะครับผมแต่ก็ตอบสลามทุกคนนะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เรามาคุยถึงความจริงหรือว่าสัจธรรมที่รอพวกเราทุกคนอยู่เป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่ว่ามันต้องอาศัยการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจครับผมเริ่มจากซูเราะตุลฮัจญ์อายะที่1อายะที่2ครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสตักูร็อบบะกุมอินนะซัลซะละตัสซาอะตะชัยอ์อินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอ์อะซีมยาวมะตะเราะนะฮาตะซะฮะลุกุลลุมุรดิอะตินอัมมาอัรฎออะตวะตะดะอูกุลลุฮซาติฮัมลินฮัมละฮาวะตะรันนาสซุการะวะมาฮุมบิซุการะวะลากินอะซาบัลลอฮิชะดีดนี่เป็นหนึ่งในอายะห์กุรอานที่อธิบายถึงสภาพของวันสิ้นโลกอันนี้คือวันสิ้นโลกก่อนที่เราจะไปวันกิยามะห์คือในที่นี้ถ้าพี่น้องเจอคําว่าอัสซาอะห์ในกุรอานปกติแล้วจะหมายถึงวันสิ้นโลกก็คือวันสุดท้ายของดุนยาครับวันสุดท้ายของดุนยาที่สิ่งมีชีวิตยังมีอยู่เนี่ยที่เรียกว่าอัสซาอะห์ก็คือวันสิ้นโลกแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆส่วนวันกิยามะห์ก็คือเมื่อหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงของวันสิ้นโลกไปแล้วเมื่อผ่านช่วงระยะเวลานึงพวกเราก็จะให้ฟื้นคืนชีพทุกสรรพสิ่งเพื่อรับการสอบสวนนั่นคือวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นคนละวันนะครับอัสซาอะห์กับวันกิยามะห์คนละวันกันในอัลกุรอานพวกเราอธิบายถึงแค่สภาพของวันสิ้นโลกพี่น้องลองจินตนาการครับสภาพของวันสิ้นโลกบางคนอาจจะคุ้นเคยในชื่ออาร์มาเกดดอนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดทําให้ทุกอย่างที่มีเนี่ยมันดับสูญไปพี่น้องจินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัวออกหรือเปล่าอย่างบางทีเราอาจจะเห็นมรสุมช่วงนี้มีมรสุมมามีฝนมีอะไรบางทีเราเห็นเมฆแบบหนาๆมาเราจะเกิดความกลัวแล้วถ้าเกิดในวันที่ว่าทุกอย่างจะต้องแหลกสลาย มันจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเวลาที่เห็นดาวเนี่ยค่อยๆร่วงหล่นออกมาเห็นดวงอาทิตย์เหมือนกับมันน่ะถูกม้วนภูเขาที่มีเนี่ยแหลกกลายเป็นฝุ่นแล้วก็ปิวว่อนสภาพความน่าสะพรึงกลัวนี่มันเกินจินตนาการครับไม่มีใครก็ตามนะครับจะเป็นฮอลลีวูดหรือใครก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะจําลองสถานการณ์ที่แท้จริงของวันสิ้นโลกได้มันน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นในกุรอานเนี่ยพระองค์ก็กล่าวสั้นๆครับเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมมนุษยชาติเอ๋ยจงสํารวมตนต่อนายของเจ้าจงกลัวอัลลอฮ์จงรักอัลลอฮ์จงหวังจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะซัลซะลาติสซาอะติชัยอุนอะซีมการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์สิ้นโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พวกเราใช้คำว่าอัลลิมยิ่งใหญ่ขนาดไหนจินตนาการออกไหมพวกเราอธิบายด้วยกับไม่กี่วรรคครับยาวมาตะเรานะฮะตะซารุกุลุมุรดิอะตินอัมมาอัรดออัตในวันนั้นเนี่ยแม่นมที่กำลังให้ลูกทุกคนจะทิ้งลูกของนางพี่น้องจินตนาการมันเป็นอะไรที่มันเกินจินตนาการเพราะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามใช่ไหมครับตามปกติก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันตรายแค่ไหนก็ตามแม่ด้วยความเป็นห่วงลูกก็ต้องพาลูกลูกกำลังกินนมอยู่กำลังแบบอกก็ต้องอุ้มแล้วก็พาหนีไปแต่พี่น้องคิดดูว่ามันจะเกิดความน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนถึงขั้นว่าแม่ที่ห่วงที่แสนห่วงลูกเนี่ยทิ้งลูกของนางทิ้งลูกแบบอที่กำลังรอกินนมอยู่ความน่าสะพรึงกลัวมันเกินจินตนาการของเกินจินตนาการเพราะปกติที่เราคิดออกก็คือจะน่ากลัวแค่ไหนแม่ก็ต้องอุ้มลูกแต่นี่คือความกลัวมันไปอีกระดับหนึ่งไปถึงระดับที่ว่าแม่ก็จะทิ้งลูกไม่ใช่แค่นั้นครับวาตาดาอูกุลลูเซติฮัมลินฮัมละฮาแล้วทุกชีวิตที่กำลังตั้งครรภ์อยู่จะแทงลูกออกมาหมดเลยคนที่กำลังตั้งท้องถ้าเกิดสภาวะเครียดกดดันสุดๆจนแท้งขึ้นมาได้นี่คือเรื่องไม่ธรรมดาแล้วมันต้องบีบคั้นอารมณ์ต้องบีบคั้นความรู้สึกมันต้องเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกินจินตนาการในที่พวกเราใช้คำว่ากุลลูซาติฮัมลินทั้งหมดที่กำลังตั้งครรภ์ทุกๆสิ่งที่ตั้งครรภ์แท้งออกมาหมดด้วยกับความน่าสะพรึงกลัววาตารันนาสสุการอแล้วเจ้าจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนกับคนที่มึนเมาวามาฮุมบิสุการอทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เมาวะลากินอะซาบัลลอฮิชะดีดอะไรที่ทำให้อยู่ในสภาพมึนเมาได้ขนาดนั้นพวกเราบอกไงครับแต่ถ้าว่าการลงทันของพวกลอนั้นมันรุนแรงยิ่งเพราะซาอาวันซิโลกนี่คือการที่พวกลอลงโทษใครก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลานั้นมันคือการลงโทษลงโทษจะถึงขั้นทำให้ทุกอย่างนั้นดับศูนย์เราอ่านประวัติศาสตร์มาเราพบเจอหลายกลุ่มชนที่พอร้อยเขานั้นดับศูนย์ไปให้เขาแหลกลานไปให้เขาหายไปกลุ่มชนอาร์ตกลุ่มชนสมุทรกลุ่มชนของนบีลุตสะดุมหรือว่ากลุ่มชนต่างๆเราจะพบว่าหลายกลุ่มชนที่เขาถูกพอร้อยลงโทษหรือว่าลงทันเป็นการลงทันที่เกินจินตนาการแต่มันก็ไม่ถึงขั้นทำให้โลกนั้นต้องแหลกสลายแต่พี่น้องคิดดูว่าการลงโทษที่พวกอัลเลาะห์จะลงโทษกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดบนผืนแผ่นดินเนี่ยซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดก็แปลว่าคนชั่วร้ายสุดๆจนพวกอัลเลาะห์ต้องทําลายทั้งเอกภพความชั่วร้ายจะขนาดไหนเกินจินตนาการแต่การลงทันจะหนักขนาดไหนอันนี้ยิ่งเกินจินตนาการอย่างน้อยที่สุดครับเราขอดุอาจากพระลอสุบฮานุตลาว่าละอย่าให้เราไปอยู่ในจุดนั้นจุดในสภาพที่ต้องเจอวันสิ้นโลกในสภาพที่ผู้คนนั้นเหมือนกับว่าเมาพี่น้องคิดดูเวลากลัวเวลาเจอความน่าสะพรึงกลัวมากๆแล้วมันมึนมันเมามันทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนกับรอตายรอเขาเชื่ออย่างเดียวมันเป็นอะไรที่เกินจินตนาการแล้วที่เรากำลังพูดนี่คือสภาพของวันสิ้นโลกแล้ววันกิยามะห์น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะวันสิ้นโลกคือกลัวที่จะตายถูกไหมครับคือวันสิ้นโลกคือทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยกลัวตื่นตระหนกเพราะว่าจะตายแต่วันกิยามะห์เนี่ยเป็นความกลัวที่รู้ว่ามันไม่เหลือความตายแล้วเพราะนั้นมันกลัวยิ่งกว่าเพราะความกลัวที่จบด้วยความตายถ้าตายก็จบแต่ความกลัวที่รู้ว่าต่อให้ตายมันก็ยังไม่จบเพราะมันไม่มีความตายเหลืออยู่แล้ว มันจะเป็นความสยดสยองขนาดไหนถ้าเกิดถูกฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่จะถูกสอบสวนเพื่อที่จะเจอกับการทรมานลงทันที่เกินจินตนาการแล้วก็ตลอดกาลความทรมานทั้งหมดที่มีในดุนยาเทียบไม่ได้เลยกับการความทรมานในหลุมฝังศพแล้วความทรมานในหลุมฝังศพก็เทียบไม่ได้เลยกับความทรมานในวันเกียร์มาในไฟนรกนั่นคือความทรมานที่เกินจินตนาการครับเพราะว่าการในสุราอาบาซาอายะที่33ถึงอายะ38ครับว่าฟัยดาชาอติสซอคะยามายฟิรุลมารอุมินอาคีฮิวะอุมมิฮิวะอาบีฮิวะซอฮิบาติฮิวะบานีลิกุลริมริอิมมินฮุมยามายดินชะนุยยุกนีอันนี้พออัลเลาะห์พูดถึงสภาพของวันกิยามะห์ละเมื่อกี้อายะข้างต้นในสุเราะห์ฮัจญ์เนี่ยผมพูดถึงวันสิ้นโลกแต่ตอนนี้เมื่อมาถึงวันกิยามะห์เมื่อหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์วันสิ้นโลกหลังจากที่พวกลอสปราได้ฟื้นคืนชีพทุกสิ่งขึ้นมาที่พวกเคยสร้างมาเพื่อรับการสอบสวนฟัยดาจาติซอกะเมื่อเสียงกัปปนาตได้เกิดขึ้นเสียงนี้คือเสียงอะไรวะลออะลัมก็น่าจะเป็นเสียงเป่าเขาสัตว์ครั้งสุดท้ายที่เป็นการเป่าเพื่อให้ทั้งหมดนั้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อทุกคนฟื้นคืนชีพพี่น้องคิดดูพวกลออธิบายด้วยใช้คำน้อยๆแต่อธิบายให้เห็นภาพพอถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนเปลือยเปล่าคือไม่มีเสื้อผ้าแล้วไม่แคร์ด้วยว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าพี่น้องว่าฟื้นคืนชีพมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นยาวมายาฟิรุลมารุมินอาคีฮิวะอุมมิฮิวะอาบีฮิวะซอฮิบะติฮิวะบานีฮิลิกุลริมริอิมมินฮุมยาวมัยซินชะนุยยุกนีในวันนั้นน่ะวันที่ชายคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยจะหนีพี่น้องของเขาทิ้งพี่น้องก่อนเลยคือพอฟื้นคืนชีพมาปกติถ้าช่วงที่เรารู้สึกอันตรายใช่ไหมเราจะรวมกลุ่มกันก่อนแต่ในวันกิยามะห์คนทุกคนรู้แล้วว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงที่รอซูลได้พูดไว้เนี่ยมันคือความจริงแล้วพวกลอสซุบฮานะตะอาลาก็รอที่จะสอบสวนอยู่คนแต่ละคนรู้ครับว่าเขามีคดีความอะไรกับใครบ้างแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นภาระตนเองที่หนีตัวนี้ด้วยกับ2สาเหตุเป็นอย่างน้อยอย่างแรกก็คือไม่อยากต้องแบกภาระคนอื่นเพราะคนอื่นก็ต้องมาขอให้เขาช่วยซึ่งเขาไม่พร้อมเขาไม่ช่วยเด็ดขาดคือเขาจะตัวเขาเองให้รอดก่อนความกลัวอันที่2ก็คือกลัวว่าจะโดนมาเอาคืนอาจจะมาถูกร้องทุกข์เนี่ยเคยทำอย่างเธอเป็นเหตุให้ฉันชั่วเนี่ยถึงเวลาต้องไปรับหน้ากับหน้าอัลเลาะห์แล้วต้องไปบอกนะเธอเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นยอมไม่ยะฟิลุลมัรอูคนคนนึงนะครับจะหลีกหนีจากพี่น้องของเขาจากแม่ของเขาจากพ่อของเขาจากคู่ครองของเขาแล้วก็จากลูกหลานของเขาทำไมครับลีกุลลิมลีอิมูนุมเยลไมซินชาหนูยุคนี้เพราะในวันนั้นเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยก็มีเรื่องที่ตนเองเนี่ยเครียดอยู่คือเวลาเราเครียดมากพี่น้องเคยไหมที่พอเครียดมากปุ๊บไม่อยากพบเจอหน้าคนคือใครมาปุ๊บก็ขอก่อนเดี๋ยวฉันไม่รับแขกนะคือถ้าแขกสำคัญหน่อยปุ๊บก็อาจจะคิดหน่อยแต่ก็คือถ้ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีไม่อยากเห็นใครสักคนแม้แต่คู่ครองหรือแม้แต่ลูกถ้าพี่น้องสังเกตดูซุบฮานัลลอฮ์ครับในซูเราะห์อับบาซ่าเนี่ยซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะได้คุยกันตัฟซีรต่อไปนะครับถ้าถึงเวลานะครับผมการเรียงลำดับพี่น้องสังเกตไหมพวกอัลลอฮ์กล่าวว่าไงคนคนหนึ่งจะหนีจากพี่น้องหนีจากแม่หนีจากพ่อหนีจากคู่ครองหนีจากลูกนี่คือ5ลำดับที่ตามปกติคนเราจะให้ความสำคัญมากที่สุดคนที่ว่ายังประโยชน์กับเรามากที่สุดพี่น้องเนี่ยตามปกติถ้าเกิดเรื่องเดือดร้อนเราจะหาพี่น้องแต่ถ้าเดือดร้อนมากกว่านั้นหาแม่ถ้าเดือดร้อนมากกว่านั้นหาพ่อเพราะพ่อจะมีความสามารถให้ความช่วยเหลือมากกว่าแม่ถูกไหมครับผมหลังจากนั้นคู่ครองที่ว่าคนเราจะทิ้งเป็นอันดับรองสุดท้ายแล้วแล้วก็อันดับสุดท้ายที่คนเลือกที่จะทิ้งหรือว่าอันดับสุดท้ายที่ว่าเราคิดว่าน่าจะพึ่งพาได้มากที่สุดก็คือลูกๆของเราหวังว่าลูกๆจะช่วยเราในที่นี้ก็คือเรียงลำดับเลยตัดไปตั้งแต่คนที่ไกลที่สุดตัดไปพี่น้องตัดไปแม่ตัดไปพ่อตัดไปคู่ครองแม้แต่ลูกก็ตัดทิ้งเหมือนกันเพราะอะไรครับเครียดกับเรื่องของตัวเองไม่อยากจะเอาเรื่องของคนอื่นมาไว้ในหัวในดุนยาอาจจะชอบเรื่องชาวบ้านแต่พอถึงเวลาอาคิเราะห์คนทุกคนไม่สนใจเรื่องชาวบ้านแล้วใครจะไปเลิกใครใครจะไปชอบใครใครจะไปแกล้งใครใครจะทำอะไรโลกหน้าไม่สนใจสนแต่เรื่องตัวเองนับซีคนทุกคนพูดเหมือนกันว่าตัวฉันเองตัวฉันเองตัวฉันเองเอาตัวฉันให้รอดก่อนในดุนยาเนี่ยจะสนเรื่องชาวบ้านนะสนเนี่ยมันเลิกกับใครเรื่องดาราคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นดาราคนนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เพื่อนบ้านมันอย่างนั้นนี่คนกับฉันเป็นอย่างนี้ดุนยาหลายคนเนี่ยลืมที่จะสนใจเรื่องตัวเองเพราะมัวแต่ไปสนใจเรื่องคนอื่น ถึงวันเวลาโลกหน้าครับยากินหมดทุกคนยาเกณฑ์หมดเลยเข่งกันหมดเลยสนใจเรื่องตัวเองอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งแต่ดุนยาแล้วถ้าดุนยาเรายังสนใจแต่เรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นโลกหน้าค่อยไปเครียดเรื่องตัวเองมันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องของคนอื่นปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาถ้ามันจำเป็นเราต้องรู้จริงๆเดี๋ยวมันก็รู้เองแต่ถ้ามันไม่จำเป็นมันไม่ยังประโยชน์มันไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปรับรู้อะไรมากครับผมอันนี้นะซีฮะเตือนด้วยความห่วงใยนะครับประเด็นนี้จริงๆคุยกันได้ค่อนข้างจะยาวครับผมมาชาอัลลอฮ์คุณสกีนาบินติซีดนะครับให้กำลังใจมาขอบคุณมากครับแล้วก็คุณราซาลีอีซอสลามมาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่วันนี้นี่มาชาอัลลอฮ์นะครับออน24ชั่วโมงหรือเปล่าครับเนี่ยอัสสลามมาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับบางท่านอาจจะบอกว่าช่วงนี้เวลาแปลกๆก็ช่วงนี้เฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำหนดการถ้าจะมีการอัปเดตเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมกลับมาคุยกันต่อครับพี่น้องงั้นหมายความว่าวันกิยามะห์เมื่อทุกคนฟื้นคืนชีพมาแต่ละคนนี่คือพูดประโยคเดียวเหมือนกันก็คือนับ 4เอาตัวฉันให้รอดก่อนเอาตัวฉันให้รอดก่อนคือจะรักกันปานจะกืนกินแค่ไหนในโลกเนี่ยคือจะตายแทนกันได้ในโลกนี้โลกหน้าไม่มีใครตายแทนกันแล้วเพราะรู้แล้วว่าตายมันไม่จบที่ความตายในซูเราะห์อัลมาอาริจครับพวกอัลเลาะห์กล่าวว่าวะลายัสอะลุฮามีมุนฮามีมายุบัสรูนะฮุมยะวัดดุลมุชริมูลาวยัฟตะดีมินอะซาบิยามะอิดินบิบะนีวะซอฮิบะติฮิวะอาคีฮิวะบะซีเราะติฮิลลาตีตุวีวะมันฟิลอัรดิชะมีอันซุมมะยุนจีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวะมินชัรริลนารวะมินอะซาบิฮาในซูเราะห์มาอาริจอายะห์ที่10อายะห์ที่14พวกอัลเลาะห์อธิบายแบบคือในกุรอานนะครับถ้าอ่านแล้วได้ความหมายพี่น้องหลายตำแหน่งอ่านแล้วมันจะสะดุดมันจะสะอึกพวกเรากล่าวไหมครับเวลายัสอาลูฮามีมุนฮามีมาถ้าเกิดได้ดูจากสุรอาบาซาสุรอาบาซาเนี่ยคืออะไรครับแต่ละคนไม่สนใจคนที่ตัวเองเคยรักก็คือทิ้งหมดใครจะมาหาจะมาขอช่วยนี่คือไม่รับหมดในขณะเดียวกันครับวะลายัสอะลูฮามีมุนฮามีมาในซูเราะห์มาอาริจเพราะบอกว่าคนที่รักกันแบบแนบแน่นแบบเป็นแทบจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานนะครับผมหรือว่ายิ่งกว่านั้นนะคําว่าฮามีมฮามีมคือรักแบบร้อนแรงแบบเร่าร้อนเป็นความรักที่ว่าอย่างในดุนยาเนี่ยผู้ชายอาจจะเวลาหลงผู้หญิงสักคนนี่คือรักแบบรักแบบลุ่มหลงแบบไฟมันสุมสวงมันแบบว่าทั้งโลกเนี่ยไม่เห็นใครแล้วเห็นแต่เธอคนเดียวหรือผู้หญิงก็ทั้งโลกไม่เห็นใครแล้วเห็นแต่เขาคนเดียวความรักแบบที่เป็นคู่รักกันขนาดนั้นพวกเราบอกไงครับเวลายัสอลูฮามีมุนฮามีมาคนที่รักกันแบบแนบแน่นสนิทแน่นแฟ้นเนี่ยจะไม่มีการถามไถ่ถึงกันเลยยูบัสซารูนะฮุมทั้งที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาคือในดุนยาเนี่ยคนที่เราคิดว่าเขารักเรามากที่เขาเปย์เราสุดๆนะเมื่อถึงเวลาโลกหน้าเนี่ยไม่มีถามไถ่ถึงเลยบอกว่าเธอเป็นไงบ้างปกติถ้าเจอเหตุการณ์ขับขันใช่ไหมครับพอคนที่รักกันอาจจะเข้ามาเจอกันมาสวมกอดมาพูดคุยมาปลอบประโลมอันนี้คือไม่เลยคือทั้งที่มองสบตากันแวบหนึ่งก็หลบตากันหมดเลยสามีไม่สนภรรยาภรรยาไม่สนใจสามีอยู่วัสรูนะฮุมยาวัดตุลมุชลิมูในขณะที่อาชญากรหรือว่าคนเลวร้ายคนชั่วครับผมคนที่มีผิดบาปความบาปเยอะๆเนี่ยเขาจะปรารถนาเหลือเกินเขาจะอยากที่จะได้ใครมาไถ่ถอนแทนตัวเขาคือรู้แล้วว่าตัวเองไม่รอดแน่นอนอยากที่จะเอาใครมาไถ่ถอนคืออัลลอฮ์ลงโทษนี่แทนฉันได้ไหมอัลลอฮ์จัดการนี่แทนฉันได้ไหมขอให้ฉันรอดจะเริ่มมีความเห็นแก่ตัวถึงขีดสุดพวกเรากล่าวไงครับเรายัฟตะดีมินอะซาบิยามะอิดินบิบะนีถ้าเป็นไปได้ถ้าเอาลูกๆเขาทั้งหมดเนี่ยมาไถ่ถอนให้เขารอดคนเดียวได้เขาก็จะทำถึงขนาดนั้นครับในดุนยาเนี่ยจะรักลูกเหลือเกินเอาลูกพ่อรักลูกเหลือเกินพ่อยอมตายแทนลูกได้พอถึงเวลาโลกหน้าครับอัลลอฮ์เนี่ยลูกทั้งหมดของผมเนี่ยเอาไปลงในนรกให้หมดเพื่อให้ผมรอดได้ไหมขอไถ่ถอนตัวเองได้กับลูกหลานทั้งหมดวะซอฮิบะติฮิวะอาคีไม่งั้นก็เอาคู่ครองทั้งหมดที่ผมมีไปด้วยคู่ของรับคู่ของไม่รับอะไรที่มีที่รักที่ปานกันจะกินจะกินเอาไปให้หมดเลยอัลลอฮ์หรือพี่น้องของผมมีกี่คนเอาไปให้หมดวะฟาซีละติเลตีตูวีคือจะเป็นใครก็ตามที่มีเชื้อสายใครที่ก็ตามที่มีความสัมพันธ์ที่ว่ามีความแน่นแฟ้นด้วยทั้งหมดเนี่ยพวกเราเอาไปแทนผมได้ไหมวะมันฟิลอัรดิชะมีอันซุมมายุนจีหรือถ้าเกิดว่าเอาคนทั้งโลกที่มีทั้งหมดเนี่ยอย่าล่อทั้งหมดเนี่ยไถ่ถอนแทนตัวผมได้ไหมคือถ้าทำได้เขาอยากจะทำนี่คือความปรารถนาที่ คนชั่วร้ายที่เขาอยากจะทําตอนนั้นคือรู้แล้วว่าไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะเขาเจอความน่าสะพรึงกลัวของวันสิ้นโลกเขาเจอการลงโทษในหลุมฝังศพมาแล้วแล้วเขาก็เห็นไฟนรกแล้วแล้วเขาก็รู้ถึงสิ่งที่กําลังรอเขาอยู่รู้แบบเราๆแล้วว่าอะไรจะรออยู่ถึงขั้นว่าขอให้เอาคนทั้งโลกน่ะไถ่ถอนแทนตัวของเขาคนเดียวขอให้เขารอดคนเดียวได้ไหมเอาทั้งหมดลงนรกไปแทนเขามีบาปอะไรบ้างไอ้ใครใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเอาลงนรกให้หมดคนที่เขารักเขายอมมอบให้หมดเลยเพื่อให้ตัวเองรอดจินตนาการภาพออกไหมครับว่ามันขนาดไหนมันถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ครับพี่น้องในสุรามุซัมมินครับฟะกัยฟะตัตตะกูนอินกะฟัรตุมยามันยะจะอลุลวิลดานชีบะในสุรามุซัมมินครับพวกเราก็อธิบายครับถึงสภาพของอันนี้คือเป็นช่วงสิ้นโลกถ้าหากเจ้าเป็นผู้ไปเสดศรัทธาแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะรอดได้ยังไงในวันที่เด็กเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องหัวงอกกันหมดเด็กเล็กๆผมงอกกันหมดด้วยกับความน่าสะพรึงกลัวคืออธิบายใช้คำน้อยๆสั้นๆแต่ว่ามันเห็นภาพกันทุกคนพี่น้องจะยุคใดสมัยไหนมันเห็นภาพชัดแล้วมันเข้าใจมันอินเข้าไปถ้าใจไม่บอดนะครับผมในสภาพที่ยากลำบากนะครับในสภาพที่คนแต่ละคนหน้าบูดบึ้งมีความเครียดหัวใจหวาดระแวงเนี่ยพวกเรากล่าวว่าไงครับฮัลยันซูรูนอิลลาตะวีละยอมยะตีตะวีลูฮูยะกูลุลละซีนะนะซูฮูมินกับกัดจาอัตรุสุนะรุสร็อบบินาบิลฮักฟะฮัลลานามินชุฟาฟะยัชฟะอูลานาเอานุรัตุฟะนะมัลไกรัลละซีกุนนานะมัลกัดคอสิรูอังฟุซะฮุมบะดัลลันฮุมมากานูยัฟตะรูนนิสรออารอฟพวกเรากล่าวครับว่าพวกเขารอคอยอะไรกันอยู่เหรอหมายถึงว่าบรรดาผู้ไปเสดศรัทธาที่สัจธรรมมาถึงแล้วความจริงมาถึงแล้วความชัดเจนมาถึงแล้วเขารออะไรเหรอหรือว่าเขารอวันที่เขาจะชัดเจน 100% ก็คือวันเกียร์มะจะรอวันนั้นใช่ไหมแล้วเขาถึงจะพูดว่าไงเขาถึงจะพูดว่าอ๋อใช่ศาสนาทูตมาแล้วนะที่ศาสนาพูดเป็นความจริงจริงๆตอนเนี้ยเห็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วงั้นมีใครจะออกหน้าแทนเราไหมตอนนี้พี่น้องว่าจะมีไหมล่ะคือรอให้ถึงแบบเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วทั้งๆที่เขาเตือนมาตั้งนานแล้วในเวลาที่มันสายไปแล้วแล้วกลับมีหน้ามาบอกว่าเออถ้างั้นมีใครจะออกหน้ารับแทนเราไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะกลับไปในดุนยาเราจะได้ทำความดีที่เราไม่ได้ทำไว้แน่นอนครับเขาได้พบกับความขาดทุนแล้วเขาก็ได้หลงผิดในสิ่งที่เขากล่าวอ้างที่เขาใส่ร้ายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาหลงละเลงไปกับดุนยาถึงเวลาจบเมื่อความชัดเจนมาถึงตอนนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปแล้วมันสายไปแล้วซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะครับในช่วงวันเกียร์มาในช่วงที่คนบูดบึ้งในช่วงที่คนเครียดในช่วงที่คนที่หัวใจมีแต่ความระส่ำระสายมีแต่ความหวาดสะพรึงกลัวในช่วงเวลาเนี่ยจะมีเสียงกล่าวว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยยกศีรษะของเจ้าขึ้นซะจงขอแล้วเจ้าจะได้จงออกหน้าแทนแล้วข้าจะรับการออกหน้าแทนของเจ้าแน่นอนมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยาวซึ่งอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันในภายหลังนะครับถึงเหตุการณ์นี้ทั้งหมดก่อนที่จะเป็นคำพูดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับท่านนบีว่าจงยกศีรษะของเจ้าเถิดจงขอเจ้าจะได้รับจงออกหน้าแทนแล้วข้าจะให้อนุญาตจะเห็นแก่เจ้าจงแอบออกหน้าแทนเราข้าจะเห็นแก่เจ้าซึ่งแน่นอนครับท่านนบีมุสลิมก็ยกศีรษะของท่านคำพูดแรกที่ท่านนบีจะขอเป็นคำพูดที่ไม่มีใครอีกแล้วพูดไปออกนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่ผู้ศรัทธาแม้แต่ผู้ศรัทธาแม้แต่คนดีแค่ไหนก็ตามไม่มีใครกล้าพูดประโยคนี้มีเพียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดว่าอุมมะติยารับอุมมะติยารับโอ้นายของผมเห็นแก่ประชาเห็นแก่ผมเมตตาประชาชาติของฉันด้วยเมตตาประชาชาติของผมด้วยคำขอแรกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ขอให้ตัวเองไม่ได้ขอให้พ่อแม่ของท่านไม่ได้ขอให้ปู่ไม่ได้ขอให้คนเป็นญาติใกล้ชิดไม่ได้ขอให้ใครเลยแต่ขอให้พวกเราทุกคนที่ท่านไม่เคยเห็นพวกเราทุกคนที่ท่านรักมากเกินกว่าที่พวกเราจะเข้าใจว่าท่านรักเราขนาดไหนนี่คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่พ่อแม่ก็ทิ้งเราพี่น้องก็ทิ้งเราคนรักเราก็ทิ้งเราลูกหลานก็ทิ้งเราทุกคนทิ้งเรามีเพียงบุคคลคนเดียวเท่านั้นเลยที่เขาไปขอต่อพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอู้อัลเลาะห์โปรดเห็นแก่ผมโปรดให้ความเมตตาแก่ประชาชาติของผมด้วย ซึ่งผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวเขาว่ามุฮัมมัดเอ๋ยประชาชาติของเจ้าจงเข้าไปใน ประตูขวานี้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องรับการสอบสวนไม่ต้องรับการไต่สวนอะไรเลยถ้าเข้าไปแล้วคนที่ไม่ได้เข้าบานนั้นก็รอไปเข้าบานอื่นกับคนอื่นก็แปลว่าประตูบานขวาเนี่ยเป็นประตูเฉพาะของพวกเราเท่านั้นอุมมะห์มุฮัมมัดของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีก็บอกว่าระหว่างประตูปกติประตูถ้าเราคิดประตูเปิดแบบ2บานนะครับเปิดปิดเนี่ยท่านนบีบอกว่าระหว่างมิสลอไอนี่ระหว่างขอบประตูสันประตูของทั้ง2อันเนี่ยระยะทางอ่ะเหมือนกับมักกะฮ์ไปฮิมยัดหรือว่าจากมักกะฮ์ไปบุสรอไปอิรักอ่ะครับจากซาอุไปอิรักอ่ะระยะทางประมาณนั้นก็แปลว่ามีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารนี่คือสภาพที่พวกเราต้องการชะฟาอะห์มากที่สุดซึ่งอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าชะฟาอะตุลอุซมาการให้ชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนบีชะฟาอะห์แรกที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์เรื่องราวจะเป็นยังไงเรื่องราวค่อนข้างจะยาวซึ่งอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะมาคุยกันในครั้งต่อไปครับผมก็หวังว่าที่เราได้พูดคุยกันตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอใหสิ่งที่เราทำสิ่งดีงามที่เราทำน่ะอยู่ในตาช่างที่ดีงามของพวกเราทุกคนแล้วก็ขอพระองค์เมตตาพวกเราแล้วก็นำทางพวกเราครับผมเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้เมตตาผู้ทรงให้อภัยผู้ที่รักพวกเรายิ่งกว่าใครครับผมพี่น้องท่านใดมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนอยากพูดคุยก็ยินดีนะครับผมตอนนี้รวบรับจริงๆถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอยากจะชวนคุยเรื่องฟิกต่อเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ทันนะครับผมคุณสกินะบอกดีใจมาทันไลฟ์สดวันนี้มาชาลอครับผมผมจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมอาจจะดีใจกว่าทุกท่านก็ได้นะครับผมที่ว่าแต่ละท่านเข้ามาทันไลฟ์สดในตอนนี้เพราะว่าเป็นไลฟ์ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็คือผมแค่คิดว่าน่าจะมีไฟล์ไว้ให้พี่น้องมารับชมที่หลังได้อาจจะไม่ต้องไลฟ์ทันแต่ก็พี่น้องที่มานี้ก็ขอบคุณมากๆขออัลเลาะห์เมตตาทุกท่านนะครับผมคุณนารุ่งอรุณนะครับสลามาอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บอกอัลฮัมดุลิลลาฮ์อามีนแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดโพสต์ส่งให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมคุณรัสลีอามีนบารอกัลลอฮ์ฟีกุมแล้วก็คุณสกีนะก็อามีนมาครับบารอกัลลอฮ์ฟีกุมครับผมเช่นเดียวกับพี่วานีนะครับผมเหตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวที่รอคอยพวกเราอยู่ซึ่งมันเป็นสัจธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนพวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วส่วนหนึ่งก็ในครั้งต่อไปครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าท่านอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เราจะมาคุยกันต่อถึงการให้ชะฟาอุสมาอย่างที่บอกกันครับผมสำหรับวันนี้ก็อะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินกุลซะบะสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ